Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Tale er guld, i hvert fald på aktiemarkedet, hvor de helt rigtige ord for virksomhedens ledelse kan skubbe aktiekursen i vejret. Men hvor gode er de danske topchefer til at få tungen rigtigt på glæd? Og hvornår skal du som investor spidse ører? Velkommen til Millionærklubben, og velkommen til Mette Højen. Tak. Ja. Mette, du er uddannet erhvervsretoriker og underviser blandt andet danske topledere i, hvordan de skal sende de helt rigtige ord ud i æteren. Hvorfor har erhvervslivet brug for sådan en som dig? Jamen, det har de jo, fordi at hverken regnskaber eller produkter taler for sig selv. Og det har de, fordi folk kan ikke læse tanker. Og så har vi kommunikation eller retorik som middel. Fordi retorik, det er evnen til at kunne overbevise andre om at købe flere aktier, gå i den ene retning og den anden retning. Så topledere har jo et særligt ansvar og en særlig mulighed for at flytte mennesker, virksomheder og aktiemarkeder med deres kommunikation. Vi dykker ned i det, Mette Højen, men sådan helt generelt, hvor dygtige er de danske topledere til at storytelle? De har nogle ting på plads, men de kunne også godt gøre en del ting bedre. Nu er det ikke nogen hemmelighed, at vi har en amerikansk præsident, der hedder Donald Trump, i øjeblikket, som i den grad kan flytte rundt med aktiekurserne både op og ned. Og det gør han blandt andet ved at sende tweets ud i æteren. Ja. Senest, jeg så, det var så omkring oliemarkedet og OPEC, hvor han skrev noget i dur med, at slap lige lidt af, OPEC, vi er sårbare, så pas lige på, hvad I har gang i. Sådan en som Donald Trump, hvilket ord vil du sætte på ham som retoriker? Meget abrupt, forvirrende i sin kommunikationsstil, og der er store forskelle, og det er ikke særlig sammenhængende, det han kommer med. Og det skaber jo noget forvirring i sådan hjernen på folk, men også ude på aktiemarkederne selvfølgelig, for de ting hænger sammen. Du har mødt Obama, den tidligere amerikanske præsident, da han var i Kolding og havde en lille privat samtale med ham. Ja, det er rigtigt. Hvad var det, han kunne, som Donald Trump ikke er så god til? Obama, han er mere stabil i sin kommunikation, så han har en god sammenhæng mellem hans professionelle budskaber og hans personlighed og det, han er passioneret omkring. Så han tog jo også nogle store beslutninger, ligesom Donald Trump gør nu, men han var mere konsistent, og der var en bedre sammenhæng, eller der er en bedre sammenhæng i den måde, han kommunikerer på. Og så i hvert fald kommunikationsmæssigt, så er Obama mindre egofokuseret end Trump er. Og det har også en betydning. Jeg vil så sige, at jeg ikke behøver at være uddannet erhvervsretoriker for at kunne lade den. Nej, undskyld, men det behøver man heller ikke at være at foretage den vurdering, fordi sagen er jo, at uanset hvem vi er og hvor vi er i karrieren, om vi er på toppen eller om vi er på vej op, om vi er i politik, så er det vigtigt, at vi kan formidle os selv og vores budskab. Og alle, uanset hvad, så vurderer vi jo andre hele tiden. Men gør vi det mere, end vi gjorde tidligere, Mette Højen? Altså nu kan erhvervslivets topchefer heller ikke være i fred. Nu skal de også lære at stå op på en scene og fortælle og forklare. Jamen, og klæde på til det. Jeg tror, der kommer nogle større krav nu. Altså mediebilledet er jo meget anderledes nu, end det var for måske bare 10-15 år siden. Så de sociale medier, nu kigger jeg op og kigger på vores livestream til Facebook. Der er måske flere konferencer, hvor det er mere almindeligt, at topcheferne kommer ud. Så man kan sige, at altså god topledelseskommunikation, det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt, der hvor I kigger på det, nemlig når årsregnskabet skal aflægges, ikke? Og du fortæller, at investorerne og de sådan ringer ind til et opkald eller conference call. Ikke? Og så bagefter kan man simpelthen se, om aktiekursen den er gået op, eller den er gået ned. Så det er selvfølgelig vigtigt. Men topcheferne, de danske og de udenlandske, de bliver kastet ud i flere situationer, og det er jo der, jeg ønsker, at der sidder lidt flere retoriske finesser på ryggraden, sådan at det ikke kun er den der flotte præsentation, der er forberedt i 2 måneder, der spiller, men at det er hver gang, at topchefen åbner munden, så kommer der bare ren sang ud. Mette Højen, du har jo faktisk kigget på samtlige, eller i hvert fald den største parten af de administrerende direktører i C25-indekset, så det dykker vi ned i her lidt senere. Lars Svendsen, hej til dig. Ja, godmorgen. Du har styr på markedet. Ja, jeg står her og glæder mig over, Lav tør ikke at sige noget nu. Vi har Højen på besøg, fordi hun står hele tiden og bruger sine hænder, ligegyldigt bare hun skal sige en sætning om ingenting. Alle på holdet, og så videre, og armene far rundt i lokalet, jeg hele tiden, ja, du skal passe på med den der benhæven på ryggen. Det understreger dine pointer, Hans Svendsen. Ja, det er det. Men kan du ikke lige åbne aktiemarkedet for mig nu her til morgen? Vi har regnskab for Jyske Bank, og så har vi også noget guf ud omkring Genmap. Ja, den anden vej, du, fordi, ja. Genmap stiger 4% på, at der er kommet nyhed om, at deres, det hedder Columbia eller sådan noget lignende, studie er endt positivt, og det kan skulle betyde, at man kan bruge Darzalex ved hjælp af en injektion til nogle former for kræft. Knoglemarvskræft. Ja, kun nogle, men med nogle. Og det gør det jo meget lettere at behandle end den gamle metode. Og det gør så, at aktien faktisk stiger 4% og op i 1147. Det gør lettere på den måde, at patienterne nu, det tager adskillige timer, den her behandling, til at det nu med den her nye fase 3 godkendelse kan tage mellem 3-5 minutter. Ja, det var alligevel en chat både for patienten og for sundhedsvæsenet. Ja, det er jo en injektion, man så skal have i stedet for det andet, der hvor man er intravenøst. Ikke? Mm. Men det er jo en stor og god nyhed for dem. Ikke? Og så kan du sige sådan en anden Jyske Bank. Der er vel ikke overrasket noget ved at komme ud med et regnskab, der var jo noget dårligere end sidste år. Ikke? Og det vidste vi jo sådan set godt, at vi ville ende dernede med omkring 2,5 milliarder. Jeg havde sagt, at bare over 2,3 er det meget godt, men og det var 3,1 sidste år, så hvad hedder det, eller i 17, ikke? Så det er jo sådan set 20% ned, men der er jo nogle store udsving i de her regnskaber, som ikke, så det betyder jo ikke, at firmaet er 20% dårligere, end det var året før. Og de kommer ud med en guidance, som er meget bred, man skulle tro, det var Vestas, de kommer ud med en guidance, som er overskuddet kan blive et eller andet sted mellem en fisk og en fugl, ikke? Så hvad hedder det, det er de her sådan set også kommet med. Og Jyske Bank er jo en aktie, der er kommet ned i et niveau, hvor man, hvis man vil have en bankaktie, så er den sådan set til at gøre det. En af dem, jeg går til og lurer lige på, men jeg har ikke helt forstillet min hjerne med, om jeg skal købe bankaktier, fordi det er jo lidt en fallit erklæring. Altså, psykologisk strider alt imod dig jo, hvis du tænker bankaktier. Jo, men også fordi du kan sige, det er jo sådan, at man, det er jo de penge, man ellers kunne putte i obligationer. Kan man så overveje at købe en bank i stedet for, ikke? Mm. Og det er jo en udbytteaktie nu. I gamle dage købte de egen aktie op nu. Betaler de også udbytte, ikke? Det er sådan lidt, det er ikke, altså vi vil helst investere i aktive, noget vi har store forventninger til. Det har du ikke til en bank, men. Men det er bare det, at priserne på dem er jo bumpet ned. Og nu forleden dag, i sidste uge havde vi jo en mindre krig i Sverige med den her Swedbank, der kom ud med noget nyt omkring det her hvidvaskalte der. Og hver gang det kommer, så alle bankaktier bliver skudt sønder sammen. Men det er jo klart, det er jo ikke, Sparekassen Fyn, eller hvad den hedder. Svendtisjø Danske Bonnesen, som jo, men det var så ikke mange måneder siden, hun ved at sige, vi har intet med hvidvask at gøre, der er ikke noget at komme efter. Og det var der jo så alligevel. Det er rigtigt, og det er også derfor, for mine ham her i dag, så, eller hvornår han har været ude, ham op for Nordea, ikke? Koskuld hedder han, så er chef, og siger, at politikerne må hjælpe os. Og det er jo sådan et eksempel på, at man, hvis man har et problem, så skal man altid gøre det større, så skal man føre det op til, det er et samfundsproblem. Det er jo Schopenhauer. Hvis du har en lille diskussion, skal du altid sørge for, at den bliver større, og så flytte den anden sted hen, fordi så er det ikke dit problem. Og det er jo sådan nogenlunde det handler om, så vidt jeg forstår, det er sådan en form for at man løfter ænderne i vejret og siger, at vi kan ikke rigtig, det her, det kan vi slet ikke styre. Mette Højen, som retoriker, hvor bæredygtigt er så det budskab, som von Koskuld, han er ude med her, og sige, vi har brug for hjælp, politikerne må træde til. Jeg synes, det er lidt sent, han kommer med det. Det kan vi så godt blive. Og det synes jeg, at den der timingsmæssige ting i det, spiller faktisk en stor rolle, fordi hvis han nu havde kommet med det her budskab for mange måneder siden, måske et år siden, så kunne han måske have haft en anden tyngde i det. Nu har de ligesom trillet bolden videre selv på toppen af, at vi har haft en masse krise i finanssektoren. Så det er sådan lidt sent, at altså, måske skulle han hellere have sagt, ved hvad, vi tager et pressemøde, jeg har brug for at redegøre for nogle ting, fortælle, hvordan vi ser verden. For et år siden, så sagde vi sådan her, nu har vi lavet de her initiativer, og nu har vi gjort de her ting. Det vi kan se, det er, vi må simpelthen bare sige, at vi har brug for hjælp. Så måske en lidt mere en anden retorisk tilgang til det, hvor man måske er lidt mere ydmyg eller siger, ved hvad, vi ved godt, at vi står på mål for det her, vi vil drive det her, vi vil skabe noget vækst i samfundet, vi vil gøre det godt for vores kunder, men vi har et problem. Så i stedet for altså måske lidt mere lægge sig ned og sådan sige, at vi har brug for hjælp, i stedet for at sige, jamen det vil fare frem og sige, jamen det, nu må politikerne også tage et ansvar. Så det tror jeg, de var kommet bedre afsted med. Det er jo det interessante omkring hele balladen med Danske Bank og Estland og alt det der, at det, hvor man jo til sydlandet ligesom har været klar over det i toppen i umindelige år, ikke? Men man har trukket tiden ud. Om det så for, at der skulle gå 5 år, som er forældelsesfristen for, hvad hedder det, at man kan blive sat i spillet her i landet, eller få en eller anden form for straf efter 10 år. Altså, Roskilde Bank, han bliver jo færdig, gik ned i 2008, han kommer og bliver det færdig med 2022 formentlig, ikke? Men hvad hedder det, men pointen er bare det, at det hævner sig jo, fordi nu alle de her amerikanere, advokater og alt det der, ikke, der er parat til at drage krig med hvem som helst, ikke, de sidder jo og siger, ho, venner, ikke? I har vidst alt det der i 5 år, og så I måske virkelig også vidst det på forhånd. I har bare ikke gjort noget. Men I har ikke sagt det til noget. Vi har købt aktier til kurs 200, 212 og 252, ikke? Og så falder det helt ned, og det koster 125, ikke? I har taget røven på os. At det er jo det, der er farligt omkring det her kommunikation, ikke? Hvis man på den måde ligesom sidder og siger, nå, vi har noget, der ikke er så godt, det ligger væk, gemmer vi lige, vi gemmer nogle år, vi gemmer lige lidt til, det er ikke så rart belejligt, lad os gemme lidt til. Altså til sidst, når det kommer op på bordet, ikke? Så kommer hele Amerika farne over og siger, at nu vil de have milliarder i erstatning. Fordi, nå, men det er jo ikke gratis, vel? Vi har jo været til at sige, at de har måske haft det. Det kan være, at direktøren har haft en depression, så han ikke så godt kunne komme til talerstolen. Og så videre. Det nye, de her formand, de har fået, synes du ikke, det er interessant? Ham har vi ikke set pip til. Han blev indvalgt den 3. december. Det var ham, det er jo Danmarks mest magtfulde mand. Jeg var teknisk fraværende i 1 minut, og nu er vi i USA. Hvor er du på vej hen? Jamen, det er Danske Bank, vi diskuterer. Ja, det er godt klar om. Hvor er du henne nu? Men det med kommunikation er, hvis man prøver på at gemme ting under gulvtæppet, og der ligger der i overvis. Altså til sidst, så kommer der altså nogen med en advokat og et krav på flere milliarder imod en. Og så sidder du jo lige pludselig, hvor du har en dårlig sag. Fordi du kan jo ikke sidde og sige, ja, det vidste vi sandt ikke noget om. Jo, det vidste vi godt. Men vi ville bare ikke rigtig sige det noget, fordi det var en ret ubehagelig sag. I kan vist godt blive enige om, i forhold til hvidvaskningssagen, så har banksektoren generelt hele tiden været på bagkant i forhold til, altså rent kommunikationsmæssigt. Ja, absolut. Med Nå. Men sådan en som Anders Dam, som lige om, jeg ved ikke lige hvornår, om det er kl. 10, der har conference call, eller hvornår de plejer at have deres. Som jeg husker det, så plejer han at være rigtig god til at tage hånd om investorerne af det her conference call, og dermed også deres aktiekurs. Ja. Hvordan vurderer du ham? Jamen, jeg vurderer faktisk Anders Dam rigtig højt. Han har nogle talerkvaliteter. Altså, måske skal jeg bare lige sige for en god ordens skyld, at i forlængelse af det, Lav siger omkring sagens fakta, ikke? Altså, hvis man har en dårlig sag eller dårlig budskab, så skal man aldrig forsøge at lyve eller fortige eller fordreje. Så hvis noget er dårligt, så er det dårligt, og så kan man så prøve med sådan pynteretorik eller pyntekommunikation, men det bliver altid afsløret, og så falder man meget dybt troværdighedsmæssigt. Men, så det er bare lige for at sige, jamen, selvfølgelig betyder sagen og fakta noget, men hvis man har en god sag, nu har Anders Dam så et lidt kritisk budskab, han skal levere her i dag, og det bliver jo spændende at se, hvordan, om han kan stå godt på fødderne, om han kan holde hagen højt, om han kan have nogle gode, korte, kraftfulde sætninger, og om han kan kigge investorerne i øjnene, dem der er live til stede, journalister måske også, og ligesom sige, nu skal I høre, det er sådan her, det er gået, og jeg står ved det, og det vi gør nu fremad. Så det vil være vigtigt i dag, at han står godt på fødderne, helt sådan bogstaveligt, men selvfølgelig også i overført betydning, og at han er velforberedt på at svare på, hvad det er, der måske er ikke gået så godt, som han havde forventet. Og så for lige at sløjfe hen til det, du egentlig spurgte om. Og det er jo, hvad er hans sådan talerkvaliteter? Anders Dam er god til at have sig selv og sin personlighed med i hans professionelle budskaber. Jeg så kigget på lidt video af ham tilbage fra 2008, så der var vi sådan stadigvæk i lidt gammel. Finanskrise-mode. Ja, finanskrise-mode. Ja. Og så skulle han indlede en præsentation, og så siger han så, at han startede med at fortælle, at han var til optikeren i sidste uge. Og så sidder man der og tænker, nå, det var da et helt mystisk og andet sted, end man forventede. Men okay, vi står på tog ud og hører, hvad han har at sige. Så siger optikeren så til ham, hvilket syn har du? Og så siger han så sådan, med sådan lidt jysk sort humor der, ja, på det ene øje, der har jeg tunnelsyn, og på det andet, der er jeg sortseer. Og det er jo ikke... Det er lækkert. Ja. Okay, det var måske sådan, jeg ved ikke, vi er ikke rigtig i nærheden af sådan den jyske Obama her, men det, der er med det, og grunden til, at de der ting, altså selvionien, fungerer godt for ham, det er fordi, at det rigtig er meget ham, altså den person, han er. Og så selvioni som, hvad skal man sige, værktøj for ledere, det er super godt, fordi de her ledere, der er oppe statusmæssigt på nogle piedestaler, når de tør at tage lidt fis på sig selv og gøre lidt grin med sig selv, så piller de egentlig sig selv ned. Men det, der sker i bevidstheden på dem, der lytter, det er faktisk, at de giver dem endnu mere troværdighed. Men det sker vel først i det øjeblik, at du faktisk har leveret varen. Ja. Det vil sige, at du har et fundament at stå på, ellers så holder den vel ikke helt rigtigt. Nej. Altså, hvis man bare sådan glider ind og ikke rigtig har noget indhold, og sådan begynder at jonglere og stepdanser lidt, og det hele det forsvinder i en eller anden flot præsentation med nogle figurer, der bevæger sig rundt og en masse festerfarver. Altså det er klart, at vi er jo inde på et område i erhvervslivet, hvor at det første, vi kigger på, jamen det selvfølgelig er indhold i orden. Og så, det skal det være. Så der er kun en Jørgen Vig Knudstorp, tidligere administrator for Lego, der kan slippe af sted med at synge en sang på scenen. Everything is awesome. Ja, men det var faktisk et andet klip, som jeg kunne tænke mig at hive lidt frem, fordi altså, når man kigger på det, ikke, så skal man jo lave det matematikstykke. Så skal man lave det regnestykke, der hedder, hvordan kan han komme til at gøre det? Det kan han jo gøre i kraft af den virksomhed, Lego er. Altså, Lego laver duploklodser. Jeg laver rigtig mange duploklodser derhjemme lige for tiden, og så duppede min dreng på halvandet. Han elsker sådan at ødelægge det hele, ikke? Så jeg sidder med de der klodser, og det er jo leg. Det er jo glæde. Det er jo udvikling. Så når han kan slippe af sted med det der, så er det jo selvfølgelig, fordi han hviler i sit budskab om, at everything is awesome. Og selvfølgelig også, fordi det passer til de produkter, som han på det tidspunkt var direktør for, og nu er han så bestyrelsesformand. Mm. Det ville jo være helt malplaceret, hvis, hvad skal vi sige? Søren Skov for eksempel. Altså, everything is awesome. Det vil være rigtig langt fra gamle herr Møllers sådan adstadige virksomhedsdrift, hvor at det vi ikke holder være formerne. Det ville vi sige. Det ville være sådan ret upassende i virkeligheden. Mette Højne, vi vender selvfølgelig tilbage til retorik. Lars Svendsen, for lige at lukke markedet lidt i minus. Vi har Jyske Bank ude med regnskab her til morgen. Ja, vi er lige over, men det er et eller andet dans på nulpunktet. Ja. Og man kan sige, rent sådan på de lidt højere navler, så har vi jo en Donald Trump, der er parat til at skubbe deadline for våbenhvilen i handelskrigen. Det vil sige, at han ikke er klar til at smække 12-tariffer på gaden her. Det må så blive mandag, det 1. marts, at det skulle gå ned. Vi har ham så også PT på vej til at møde Kim Jong-un i Vietnam. Det er i morgen, de skal spise en lille middag og have så en lille TT-snak sammen. Det er lidt sjovt, fordi nu har vi talt om de der, fordi jeg vil jo sige, hvis jeg skulle karakterisere ham, at han er jo et opmærksomhedsbarn, og det er den anden jo også. Så det er jo ligesom to mennesker, som er fuldstændig umulige med de lande, de er i. De sidder bare sådan og råber for sig selv og tror, at de kan gøre det hele. Så kan de så mødes, og så får de tid til at gå med det. Det er jo han kunne lige så godt spille golf. Fordi det giver jo ikke nogen mening, basalt set. Men hvis de har handelsforhandlinger med Kina, så skulle han jo måske hellere tage en tur til Peking og snakke lidt med ham derom, så de kunne blive enige om det. Det har han så åbenbart folk til, men det lader til, at markedet allerede har grebet den bold, der hedder, at de nok skal blive enige, i hvert fald hvis man kigger på aktiekurserne. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi skal tale retorik i dag. Vi skal også omkring Tom Hårgaard i London. Jeg har Mette Højen, erhvervsretoriker, med mig i studiet, som har fortalt mig, inden vi gik i studiet, at pauser er med til at understrege budskabet. Og så har vi også Lars Svendsen med os i studiet. Ja. Du kan være med os hele vejen, og det kan du på vores sms, der hedder 42 600 24/7. Dette er Radio 24/7. Mette Højen, hvis vi lige hiver op sådan, der taler det globale erhvervsliv, så slår det jo mig, at vi har nogle amerikanske virksomhedsledere, der er rigtig gode til at indtage scenen, og faktisk også bedre til det, end de fleste stats overhovedet. Vi har en Mark Zuckerberg, vi har en Elon Musk, vi har en Bezos, altså det er sådan IT-sektoren. Hvad er det, de her amerikanske chefer, de kan? Jamen, de kan tale for sig. Og det hænger jo sammen med, tror jeg, at i det amerikanske skolesystem, der har man et stort fokus på retorik og public speaking. Så retorik, den her grundevne til at kunne overbevise, vide hvad det er for nogle argumenter, man skal hive fat i for at overbevise en målgruppe, vide hvordan man disponerer stoffet, hvordan man går op på scenen, indtager rummet. Så det er sådan noget, de har i skolesystemet, og i skolesystemet har de også nogle debatkonkurrencer. Så de bliver mere trænet i det. Jeg ved godt, at de bliver trænet i det, og det gør vi ikke i Danmark. Mm. Så der er sådan den der fra barnsben af, så er de mere vant til det. Og dem der, du hiver frem, Mark Zuckerberg, Elon Musk, tænkte jeg også på, han er vel også i den der klub med Jeff Bezos. De er jo nogle iværksættere, de er jo nogle ildsjæle, som har røg ud af ørerne og fart på og krudt på, som bare vil ud over rampen. Og når man er en topchef, der selv har grundlagt sin virksomhed, så har man jo også måske et lidt ekstra drive, eller et lidt større gear, end dem, der måske sådan er indsat på posten. Lidt mere hjerte. Lidt mere hjerte, måske. Jeg står også her og holder mig på hjertet, og vil sige et eller andet om passion jo selvfølgelig. Men altså, jeg tror, vi skal finde de bedre til det. Der er mere fokus på det i USA. De er mere trænet til det. Så er de måske også i den amerikanske kontekst sådan mere, how are you? Altså, de snakker måske mere. Og hvis vi skal prøve at kigge på, hvad forskellen er på den kultur, vi har i Europa, og sådan den måde, vi kommunikerer på, og i USA, så sætter vi også pris på, at man ikke bare sådan altså snakker hele tiden. Så der er nogle forskelle der, men de er bedre i USA, fordi de har mere fokus på det, fordi de træner det tidligere, og fordi de også anerkender, at det er en forretningskritisk disciplin. Jeg læste lige et studie her i weekenden, en amerikansk retorisk forsker, som har været i Silicon Valley, Deirdre McCloskey hedder hun, og hun har været over at kigge på, hvad, altså, selvom man plejer at sige, at kommunikation er en soft skill, så gør hun så det med det her studie, at hun beviser faktisk, at det er en hard skill, eller hvad skal vi kalde det? Kalder man det hard skills? Ja, men altså det er i hvert fald ikke bare sådan noget blødt. Det er i hvert fald ikke bare sådan noget. Det er ikke kun flødeskum, vel? Det er også rugbrød. Og så har hun været over og kigge på en IT-udvikler, for eksempel. Hvad kan sådan en person få i løn? Jamen, hvis man var en rigtig dygtig IT-udvikler, så kunne man få mellem 40.000 og 80.000 dollars i løn om året. Hvis man så var en IT-udvikler, der var rigtig dygtig og også kunne overbevise kunderne, så kunne man få 120.000 dollars i løn. Ja. Yeah. Og så er det jo, at jeg siger, okay, jamen, kan du tale og kan du overbevise, så havner det jo både på din personlige bundlinje, sådan karrieremæssigt, men jo helt klart også for topchefernes vedkommende på bundlinjen. Nu siger du bundlinje. Mm. Vi har talt en del om her i Millionærklubben det her med, at virksomhederne faktisk er blevet mere og mere bundet op netop på deres administrerende direktør, og hvad han siger, eller hun siger og gør. Og vi havde for nylig Kurt Kara fra My Invest med i studiet, hvor han sagde til ham, altså han undgik faktisk tit at mødes med topcheferne, fordi han ikke ville sugarcoates. Mm. På den måde, han holdt sig til ren fakt i regnskaber, hvad han kunne læse sig til. Og vi har jo en sag netop, der kører nu med Terranos og Elizabeth Holmes. Mm. Hun grundlagde Terranos, som er sådan en, de skulle lave blodprøver. Ja. Den har kørt et stykke tid, og hun kørte sig op med, hun lignede lidt til Steve Jobs, en sort rullekrave, og hun sugarcoated i den grad hele Silicon Valley og hentede penge til, og det viser sig, at det var et stort scam. Ja. Der var ingenting, der virkede i det her laboratorie. Hun var bare retorisk og formidlingsmæssigt så stærk, hun ligesom kunne varme alle op i det her. Ja. Og det er jo sådan nogle ting, vi skal holde øje med som investor, at hvordan skiller vi forne fra bukkene her? Man sender sådan nogen som dig efter dem, Pernille, og sørger for at stille nogle kritiske spørgsmål. Ja. Ej, nu står vi og griner lidt, men at den administrerende direktør er blevet virksomheden, der ligger så meget, også kursmæssigt, på hans eller hendes skulder. Ja. Jamen, altså, først og fremmest tænker jeg jo, det viser noget om, hvilken magt man har, når man har ordet i sin magt. Og dermed har man jo et moralsk ansvar. Så nu tager du den her sag op med Elisabeth der. Vi så det jo også med Elon Musk. Hvor godt det kan gå, når man har en stærk vision og kan kommunikere, og hvor galt det så kan gå, når Johannes man så Petersen nordisk fjer, for at tage Lars Svendsen med ind i billedet. Ja, den generation. Ja, vi er tilbage i fortiden. Ja. Ja, og så for lige at komme tilbage til Elisabeth, der, jamen, hvad skal vi gøre? Vi bliver jo selvfølgelig nødt til at være kritiske og sige, jamen, er det virkelig det her glansbillede? Det her, det lyder rigtig godt. Det minder jo lidt om, når vi skal gå politikerne i bedene, tænker jeg. Hvad hedder det? I have a dream, sagde og yes, we can, og sådan ting. Det er jo de der flotte ting, og det er jo også det, du siger, hun kan. Hun kunne virkelig tryllebinde, og hun kunne få med. Og så må vi måske vende os til i medierne, og selvfølgelig sådan nogen som mig har også et ansvar for at gå ind og sige, hey, der er faktisk et problem med argumentationen her. Den hænger ikke sammen. Hvor er beviserne for det her? Hvor er beviserne? Hvor bliver det her bakket op? Og stille dem mere til ansvar på den måde. Blandt de danske elitevirksomheder, der har vi nogle forskellige blogge. Vi har selvfølgelig de danske topchefer, så har vi en svensk blog med Vestas, og så senest Pandora har også hentet sig en svensk topchef, og så har vi to hollænder i henholdsvis Carlsberg og i Genmap. Hvis vi tager hollænderne først, hvor er de så rent sådan på retorikskalaen formidlingsmæssigt? Det er så Genmap og Carlsberg. Ja, men Case de Hart er jo topchef i Carlsberg, og så har vi Jan van den Winkel i Genmap. Og de to har faktisk nogle af de samme formidlingsmæssige kvaliteter. De er gode til at vise en varme, og især Jan van den Winkel der, han kører meget på det, han er passioneret omkring. I'm deeply motivated. What I'm really passionate about. Altså, han hiver også sin faglige baggrund frem. Altså, han er fysiker, eller han er måske ingeniør. Jeg tror, han mener, han er ingeniør. Ja, han har fingrene nede i maskinrummet. Han har nemlig haft fingrene nede i maskinrummet. Og det er faktisk noget, han slår meget på i hans kommunikation. Men det er så stærkt af ham at gå ind og sige, det jeg er motiveret omkring, det jeg er passioneret omkring. Fordi den passion og motivation, den taler jo direkte ind til det, han vil have sine medarbejdere til at gøre. Så det er stærkt. Og Case de Hart, han er en meget, jeg så ham her i sidste uge live, og han er en meget sådan åben. Han er en høj mand, og det her, er en note til alle høje mænd. Det er også til dig, Lav, okay. At man skal rette sig op. Fordi selvom man er høj, så skal man ikke tænke sådan, så kan man komme til at tænke ubevidst, at man kommer til at dukke sig lidt, fordi man vil nå ned til folk, som ikke er så høje som mig, for eksempel, der er 1,66. Jeg prøver at rette mig op her. Men Case, det har da god til at bruge hele sit nonverbale rum, det vil sige hans højde, hans øjenkontakt, så han er meget åben og opmærksom. Og det er jo allerede der, inden han har sagt noget som helst, så er han i gang med at bygge sit brand og bygge den oplevelse og følelse, man får af Carlsberg. Så de er så gode til at få det der personlige til at hænge sammen med det professionelle, de to hollænder. Jeg har faktisk, nu da du står og tænker over, så har jeg jo mødt dem begge to. Ja. Jan van der Wikkel mødte jeg i Aarhus, og Kæsart har mødt senest i Davos, og det trick, de begge to gjorde, det er sådan lige at lægge hånden på en skulder og sige, Pernille, ja. Uha, ja. Så er de allerede helt inde, og så er der åben, og man kan tale. Ja. Det er sådan så falder alle barriererne. Ja. Men det er jo fordi, hvis du tænker på forskellen mellem, når der bliver sagt, vores formål er, vores strategi er, alle de her sådan dyre businessord eller erhvervsord, det er jo noget, der sådan taler til vores rationelle hjerne. Men alt det, der sker, når vi ikke hører stemmer, havde jeg nær sagt, altså ikke sådan nogen, men altså når vi hører folk tale med deres stemme og ser dem med deres kropssprog, det er der, hvor vi forbinder os til dem følelsesmæssigt. Ja. Så det er jo vigtigt i kommunikation altid, at du har styr på, hvordan du både kommunikerer til den rationelle del af folks hjerne og den emotionelle del. Og de to, de er altså gode til at bringe den der forbindelse eller connection i spil og skabe en relation til dem som mennesker. Og det er jo der, man kan altså få nogen til at følge sig. Så når vi taler de her dyre ord som thought leadership, jeg ved faktisk ikke, er der dansk ord for det? Tankelederskab, det lyder sådan. Det lyder ikke så godt, men altså, det er jo det, vi lidt forventer. Er der forventer. Nogen, der ved, hvad ordene overhovedet betyder? Nej. Er vi ikke altså, noget dertil efterhånden? Jo, men det er også, det bliver lidt sådan et bingospil med en masse ord en gang imellem. Ja. Men altså, jeg tror, det vi kan sige om erhvervslederne, det er jo, at vi kigger på dem, vi lytter på dem, vi forventer, at de siger nogle ting, som vi kan spejle os i. Og når jeg siger vi, så mener jeg både medarbejdere og aktionærer og sådan en bred stakeholderkreds. Og der er det jo bare vigtigt, ikke, at de kan træde op og træde frem og få tingene ud. Hvis vi nu tager et meget simpelt eksempel, når du bliver selv berørt, det er jo, jeg vil sige, at ordets bogstav er berørt, at når folk bruger billige tricks, skal man jo altid passe på dem. For eksempel at sidde og omfavne dem og sniksnakke og sige, nå, havde du en god weekend, og var det ikke dig, jeg så på en skibakke i Alperne og sådan noget pis? Altså, alt sådan noget der, det er jo ikke sådan noget, man kan sige til mænd. Men jeg ved altså ikke, om jeg er helt enig, Lav, fordi, altså, hvad er et billigt trick? Det er for eksempel, at man sidder der og krammer og lader, som om man interesserer sig for personer og gør det overhovedet ikke. Jamen. Okay, men det er billige tricks. Men okay, men lad os så kigge, fordi det kommer jo lidt an på, hvad intentionen er. Det siger meget dig, at det er den, du lige hører frem, vil jeg så sige. Ja, jamen, det, værsgo med men det. Jeg synes bare, at det kommer jo an på, hvad din intention er. Ja, fordi hvis du har en oprigtig intention, altså i det eksempel, som Pernille giver her, hvor hun talte med Case the Heart. Pernille har jo muligvis identificeret ham som en spændende person, hun gerne vil tale med. Mm. Han har muligvis også identificeret Pernille som en spændende person, han gerne vil tale med. Det er jo lykke, altså det er jo lykke under nogen her, så. Vel? Det er så lykke, de så mødes lige frem. Ja. Men så er kommunikationen åben, så i stedet for at fange hinanden kun på måske nogle rationelle ord, det kommer altid an på, hvad du gør med det bagefter. Ja, ja. Men det, jeg bare prøver på at sige, det er, at når jeg en gang med, nu er der ikke nogen, der sådan render og rager mig på benene heldigvis, men... hvad hedder det? Så skulle det være hende der, Uds Lundbæk, det kunne vi også snakke om. Men hvad hedder det? Så bliver jeg jo altid, mobiliserer jeg jo mit immunforsvar, siger efter, hvis folk de på en eller anden måde begynder på det slags kvælerslang med mekanikker der, så er det jo nok, fordi de i virkeligheden ikke er interesseret i at tale om Carlsberg, men er interesseret i at fortælle om sig selv, og de har en fantastisk solbrun krop, eller at de har noget andet, eller de er bare interesseret i at sparke bolden fuldstændig væk, fordi de ikke vil tale om Carlsberg. Ja. Vi vil have 4 Carlsberg på bordet, så stillingen bliver bedre. Vi vil ikke sidde og høre om du har 5 børn, eller om du kommer fra det nordlige Holland. Det handler om, at man finder en fælles kommunikationskanal, og dørene svinger over begge veje. Vi vil begge gerne have noget af hinanden, så det er sådan, man skaber et rum for budskabet og for samtalen, hvor alle har det godt. Jeg prøver bare at fortælle, nogle tricks, man kan bruge, og at nogle af de der jo bruger sådan nogle tricks. Det er også tricks. En almindelig sociale skills. Jeg siger, hvor uærlig det der, det kan sagtens være. Nej. Det ved jeg ikke, jeg har om. Men nogle gange, når vi har alt det der, så er der jo folk, der bruger den slags metode, så man skal tænde sine advarselslamper, og ligesom sige, okay, ikke, det kan godt være, at han prøver på at være flink, ikke, men han er jo bare en mand, der prøver på at narre dig. Så det skal man jo hele tiden. Du skal jo hele tiden have dit alarmsystem op at køre. Altså det, alle, det, de, det, altså jeg har engang for mange år siden sagt, at alle hvad hedder det, kapitalister, de er nogle, jeg ved ikke hvad jeg sagde, svindler eller hvad jeg sagde. Men det er basalt set er det jo. Det er jo folk, der spiller et spil. Det ved vi godt, når man som journalist møder en erhvervsmand, så ved vi jo begge to godt, hvor vi har hinanden. Så det handler om, det er jo at skabe et rum for den kommunikation, man har, og det kan man så godt gøre venligt og rart, i stedet for nogle andre ting. Jamen, det værste eksempel, jeg vil komme til, det er den der, som i Dagbladet Børsen, de kan man næsten finde det, jeg tror, man kan finde det nærmest en gang om måneden, hvor der står et eksklusivt interview med Tjør Hansen fra Brun og Sørensens fabrikker, eller andet, ikke, som vi ikke kender. Men så siger han kender godt sin egen fejl. Han er så utålmodig. Jeg ved godt, jeg er faktisk perfekt person. Jeg driver den her virksomhed frem, jeg er fuld fart. Jeg har en fejl. Jeg er alt for utålmodig. Det hele skal ske i morgen. Og jeg pisser mine medarbejdere for hårdt. Og sådan noget pis. Og sådan noget skriver de i avisen. Men Lav... Det skulle filtreres fra, så man sidder og siger, er der ikke et eller andet i den her gang, der er galt ham der? Jo, men altså... Jeg tror, at de fleste mennesker, både sådan på investorsiden og aktionærsiden og i netværkssammenhæng osv., kan da godt gennemskue, hvornår nogen har en god intention, og hvornår det er et trick, og hvornår man bare vil sådan flat prøve at promovere sig selv. Tror du ikke det? Det ved jeg ikke, men det tyder da ikke på, at nogle af alle dem der på Danmarks førende erhvervsblad er i besiddelse af at have et filter, hvor de kan sortere alt det der fra. Nå, det skal ikke handle om børsen. Det skal handle om de danske virksomheder. Det betyder bare enten, så er manden fuldgående, eller også journalisten dog. Lav Svendsen, jeg prøver på en venlig måde at få dig til lige at stikke en prop i. Mette Højen, nu var vi omkring hollænderne. Mm. Og man kan sige, så har vi jo en svensker gruppe, og så har vi en dansker gruppe. Ja. Og man kan sige, der er jo meget, der er kulturelt bestemt. Nu siger du, hollænderne er gode til Kæste Hart, og Jan van der Winkel er gode til ligesom at være passioneret og vise sig selv og have sig med i det. Så har vi nogle svensker i Vestas, og der er også rykket ind i Pandora nu her, som vi faktisk plejer at betegne som en lidt kedelig ledelsestype, og lidt mere stille og rolig. Ja. Hvordan vil du betegne sådan en som Anders Rune, været rent retorisk? Det har jo ikke været nogen hemmelighed, at de har været helt gode på kommunikationen. Nej. Jeg vil godt svare på det her. Og nu kan alle kan nok måske lige fornemme, at jeg lige står og leder efter det rigtige sted at starte. På Anders Runevad og Vestas. Anders Runevad har nogle af de ting troværdighedsmæssigt, som også de danske chefer gør godt. Og det er, at de har en stor, solid faglig kompetence. Hvis jeg sådan parkerer den og lytter på ham, så kan jeg se, at der er plads til nogle forbedringer. Sådan talemæssigt, så har han ikke særlig mange pauser. Det gør, at det er svært at høre, hvornår der kommer et vigtigt budskab. Ordene, de flyder ud. Han har sådan relativt højt tempo. Han har en ikke så god artikulation. Artikulation, det er jo det her med, at vi sådan kan høre, der er forskel i ordene. Og jamen, det hele, det flyder lidt sammen. Det bliver sådan lidt for... Han snakker bare derudad. Ja, nu... Jeg vil helst ikke have... Der er ikke nogen her, der føler sig ret. Nej. Hvis jeg skal sige noget til ham, så vil det jo være at begynde først og fremmest sådan bevidsthedsmæssigt at sige, hvad er det for nogle nøgleord, der er vigtige at få ud? Fordi når du har skabt en bevidsthed om, jamen, hvad er det for nogle nøgleord, jeg skal have kommunikeret ud, så kan du begynde at bruge din gestik, og dem, der følger med på livestream, de kan se, hvordan jeg står og har gang i min gestik her. Så når du har den mentale bevidsthed, så kan du begynde at bruge din gestik til at sige, det er her. Artikulation, altså dine hænder. Artikulation, ikke? Ja. Og så kan du begynde at være mere klar. Så det, der kan blive Anders Runevads problem i forhold til for eksempel journalister, lad os nu sige, du er til et pressemøde, det er, at lydligt får du ingen indikation af, hvad er det, han synes, der er vigtigt. Og så begynder du at fortolke selv. Og det er jo faktisk en grundkompetence, når du er dygtig retorisk, det er, at du begynder at styre, hvad er det, jeg vil have, at andre de skal opfatte. Om mig som person, om mig som leder, og om mit budskab. Og det der ligger noget. Der ligger virkelig noget guld. Når du træner erhvervsledere, Mette Højen, hvor meget skal man igennem for at nå derhen? Det handler selvfølgelig om det grundmateriale, du har arbejdet med, men sådan helt gennemsnitligt. Jamen, det behøver ikke at være så svært. Altså, når jeg taler med folk om det her med retorisk træning, Så tror jeg, mange de tænker, det kan jeg ikke. Hvordan bliver jeg Obama? Alle vil gerne være Obama. Eller alle, men rigtig mange siger, hvordan bliver jeg som Obama? Jeg vil gerne blive en bedre taler. Men så siger jeg, vi bryder det ned. Hvordan bliver du en bedre taler? Så for eksempel på en time, der vil jeg godt kunne flytte en hel del i forhold til det her med nøgleord, og at du står klar, det jeg lige har sagt i forhold til Anders Runevad her. Det vil tage en time, og så vil det tage en hulens masse træning bagefter, for at det sidder på ryggraden. Men altså, de teknikker og værktøjer, som jeg arbejder med at udvikle, de er i udgangspunktet enkle at forstå, de er enkle at lære, og så er det så træning, træning, træning, træning, træning. Kan vi blive enige om, at PowerPoint-præsentationer er død? Helst og gerne. Der er masser af vigtige budskaber, der drukner hver eneste dag i PowerPoint-ulykker, og jeg så hellere, at vores topchefer, de stillede sig op og havde modet til at komme ind, følge min lille indtag i rummet opskrift, kom ind i rummet, stille sig i midten, tænk ved sig selv på plads, ret op, nøgleord. Hvis de bare kunne gøre det, så ville det være en kanon forbedring, og det vil gøre alle publikummer glade, det vil være nemmere for journalister at få noget på bloggen, og det vil gøre en kæmpe, kæmpe stor positiv forskel. Så læs, altså, der er noget økonomi i det her også, ikke? Less is more, nu blev det engelsk, men færre ord, mere tyngde på ordene, mere omtanke. Vælg dem med omhu, ja. Kunne vi også sige. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har retoriker Mette Højen med i studiet. Lige om lidt, så hiver vi Tom Hårgaard med på linjen. Og mens vi taler med ham, Mette, så kan du jo måske tænke over, om du har et fif eller to, som du kan stikke videre til Lars Svendsen i den her retoriske samtale. Mm. Og det er altså en dag, hvor vi har regnskab ude fra Jyske Bank. Og vi har også noget ude for Genmap, og Tom Hårgaard har vi ikke lige med på telefonen nu, kan jeg se. Der er lidt ballade med telefonen. Så Lars Svendsen, lad os tage markedet, i stedet for lige at få en retorisk pause. Ja, jeg var lige faktisk hen og kigge på markedet, fordi jeg skulle se, hvorfor mange. Noget andet, det var, nu afleder jeg lige tilbage igen, det sjove er jo også, der er faktisk kun et af selskaberne, som vi kan se i C25, der har en grunder, altså en, som sidder og laver det, det er Netcompany. Hvor vi har ham, der er direktør, han er jo Rasko Lovsjæl, hvad han hedder der, ikke? André Robesevski. Ja, som jo har selv bygget op for alle de andre. Det er jo funktionærer, det er jo selskaber, som er meget gamle, nogle af dem over 100 år, ikke? Mm. Som jo på den måde er ligesom professionelt indhyret. Mm. Men hvad hedder det? Jamen lige et sekund med markedet. Altså markedet er det samme, vi er oppe med 0,1%, og det er lidt det samme. Jyske Bank falder 3,5, og Genmap stiger 3, så der er ikke sådan det helt store. Jeg får lige en over benene i min rockul eller en eller anden ukendt årsag. Vi kan jo aldrig helt forklare, hvad der sker i hele markedet, men det kan man. Når du stiller det her spørgsmål, hvorfor, så har man et problem. Men må jeg lige spørge, når du den der måde med kommunikation, du taler jo hele tiden som om, man skal gøre det bedst muligt, det skal man jo også, men er problemet også det, at hvis du nu sagde et eller andet fuldstændig tilfældigt selskab på blandt vores store, ikke? Mm. Sagde Coloplast eller andet, altså er de jo egentlig mere interesseret i at drive deres virksomhed end egentlig aktionærerne? Er det et problem? Altså vi har jo de her forskellige interessegrupper. Hvem er vi? Har medarbejdere, vi har aktionærer, vi har banker, og vi har kunder og teknik og alt muligt, vi skal have folk ind og lave noget. Er problemet, at ligesom os, vi har jo interessen som ejere, det her, det vi laver her, at vi som i virkeligheden er skubbet lidt ned og rakket sig, eller de skørede hoved, de kan bare få en sang for de varme ende, og så hvad synes du om det? Jamen, jeg synes da, at topcheferne, de skal til at acceptere og hvad skal man sige, brede armene ud og sige, yes, vi skal blive bedre som topchefer til at kommunikere til alle, ikke kun internt. Biksen kører, det er det, de har en masse dygtige medarbejdere til. Mm. Så den der topchefens rolle, helt sikkert, de skal mere ud til aktionærerne. Må jeg godt lige, nu sagde du selv Coloplast, og så kan jeg lige komme ind på en af mine kæpheste her, sådan, nu jeg har ordet. Ja. For eksempel så jeg Coloplasts Lars Rasmussen, det er ham, der er topchef. Mm. Deres sådan strategi eller slogan for tiden, det er, at de skal være et game changer. Game changer, det er sådan et ord, som får mig til at tænke, jamen der skal virkelig noget power og noget kraft bag, når man taler om, at man skal være en game changer. Det er ikke bare en lille forandring. Det er ikke sådan næste naturlige skridt. Når man er en game changer, så skal man virkelig op og kunne noget på sin kommunikation nonverbalt. Og så jeg for eksempel Lars Rasmussen sige, det, der er virkelig vigtigt for mig, det er, det vi kører efter, det er you expand or you die. Og det, altså, det betyder, at vi udvider, eller så dør vi. Mm. Og det fik han så afleveret, som om det var sådan en lidt uvigtig bisætning. Og så lyser alle mine alarmknapper jo og siger, hallo, hvis I har game changer som den store overordnede strategi, og det I vil afspejle, så skal alt, hvad jeg ser og opfatter, når jeg hører topchef Lars Rasmussen, det skal være, hallo, her er en game changer. Her er en, der kommer ud. Her er en, der har noget kraft. Her er en, der har noget power. Mm. Og når der bliver sagt, you expand or you die, så er det noget, der skal gentages. Der skal være pauser. Der skal simpelthen være mere musik i den måde, de kommunikerer på. Det altså, hvis man tog topchefernes kommunikation om og gjorde til musik, så ville det være sådan, da da da da da da da da da. Det er Rik Bjergård. Ja, det kan vi få hjemme hos os. Ja, altså, så der mangler de der dramatiske elementer. Ja. For eksempel også, jeg så Peder Holk, som er topchef i Novozymes. Han talte om Novozymes purpose, og jeg tror, at purpose er måske en af de ord, vi taler allermest om i erhvervslivet lige nu. Det betyder formål, altså det vil sige, hvorfor er vi her? Det er sådan en, hvorfor skal vi være her, og hvad er vores berettigelse i verden? Det er sådan et ret vigtigt emne for Peder Holk at kommunikere omkring. Så kom han til at sige, og nu går jeg sådan, nu bliver det lidt tekstnært her, så kom han til at sige, det nye formål, som Novozymes har lanceret, er et, som taler meget om at arbejde sammen. Og arbejde sammen, det er det første element i vores purpose, formålsstrategi. Og så kan man jo sige, jamen, okay, er det virkelig så dårligt, eller er det virkelig så, altså, okay, hvad er der i vejen med det? Er det ikke okay? Jo, det er sådan lige præcis helt okay, men det er jo ikke noget særligt. Jeg vil jo ikke høre ham sige, vi Novozymes har lanceret et nyt purpose. Jeg vil høre ham gå frem på scenen og sige, arbejde sammen. Det er det, det handler om. Vi når ingen vegne, hvis ikke vi gør det sammen. Jeg står her som topchef, og det jeg kan se, ja, jeg vil simpelthen have mere musik, ja. Jeg vil have mere forståelse for, det duer ikke med de der distancerede formuleringer. Floskler. Ja. Så kunne han jo bare sige, der er nogen nede i vores strategiafdeling, der har fundet på, at purpose vil være, altså vores, det vil være rigtig godt, hvis vi har det der formål. Det er lidt det, han kommer til at sige, men jeg vil jo gerne derhen, lidt ligesom de amerikanske chefer, der er de gode til at sige, jeg er den her virksomhed. Mm. Det er jo også det, de har sagt ja til i den periode, hvor de fronter virksomheden. Så hver gang de er på, uanset om det er store årsregnskabsaflæggelser eller små situationer, så kunne jeg jo godt tænke mig, at de er mere i et med deres budskab. Tænk på en musiker for eksempel, eller en sportsudøver. Når de gør noget, så er de det 100%. De lever det, de ånder det, de spiller det. De er i et med det. Og når jeg hører sådan en distanceret formulering, som at Novozymes har lanceret, så tænker jeg jo, det kunne jo være hvem som helst, der havde sagt det der. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, om det er Peder Holk, der siger det, eller om det er en eller anden. Og det duer ikke. Men nu er det sjovt, at vi nu lige tager en anden branche og går ind på, og det er jo politik, fordi der kan alle jo være med. Det er jo det, du kalder for folkestyre, ikke? Og det er jo det, der gør de fleste. Hvis du er tosset, så skal du gå ind i politik. Men og vi får jo, hvad vi betaler for. Men Lars Løkke, som vel er det mest grå menneske, man nærmest skal finde, undtagen hvis han bliver i godt humør, så hvad hedder det, så det er ham, der bliver statsminister, det er jo ikke Claus Risk her. Vel? Altså, jamen, jeg bare, det er jo lidt, du har jo også det problem med hvem det er, der er ligesom, og det endte jo det alligevel, så ender vi med sådan noget løb med steg. Kan jeg ved ikke, hvad Risk er nu, kan man sige. Han er jo et fænomen, ligesom vi har en Donald Trump, rent retorisk. Han har det der touch af showbiz og ordene i sin mund, så det skal du ikke afskrive nu, Chris Svendsen. Jeg vil gerne holde fast i virksomhedens verden. Mette Højen, hvad er det for nogle temaer, som de danske topchefer, de skal være parate til at kunne tale ind i og kunne levere varen på her i 2019 og fremadrettet? Bæredygtighed. Det havde I fat i her i programmet for det har vi løbende. Ja, det har I fat i tit. Og det tror jeg, det er jo en af de helt store globale temaer og tendenser lige nu. Så den evne til at kunne sætte det, ens virksomhed laver, ind i det store tema, der hedder bæredygtighed, det tror jeg bliver enormt vigtigt. Jeg tror også, det var Philip Gunst, der påpegede, at investorerne begynder at kigge mere og mere efter de her bæredygtigheds... Det er jo et tema, vi har. Ja, Impact Investment, det var rammen for hele World Economic Forum i Davos. Det er rammen for folkemødet på Bornholm. Det er rammen for VL-døgnet, der også kommer her. Så der er en ramme, som virksomhederne skal levere på, også i forhold til FN's verdensmål. Ja. Så det kan vi godt blive enige om, tror jeg. Ja. Teknologi, det havde I også på programmet, både her i programmet og i Davos. Mm. Det bliver vigtigt, og teknologien og det digitale kommer jo ind i virksomhederne, så at topcheferne kan blive rigtig gode, endnu dygtigere til at forklare teknologiens rolle i samfundet, hvordan vi arbejder med den som virksomheder, hvordan den kommer tæt på os som mennesker. Og så er jeg i virkeligheden på vej over i sådan noget, hvad skal vi kalde det igen, med work-life balance, eller hvad er det liv, vi lever sammen, og hvad er det for en verden, vi lever i? Det er ligesom om, at den debat, den, den rykker jo tættere på os alle sammen nu, og der spiller virksomhederne jo en kæmpe stor rolle. Det er jo lige ned den her historie, hvor vi siger, at virksomhederne er de nye statslæder. Så udover at du selvfølgelig skal kunne levere varen på din virksomheds budskaber og være virksomheden, så skal du orientere dig som virksomhedsleder jo rundt, altså ud i verden og have det globale udsyn og følge med, hvad der egentlig foregår. Ja. Nu, jeg har jo en retorisk baggrund, som du har sagt, og det er jo for dem, der eventuelt ikke måtte vide det, så har retorikken rødder helt tilbage i det antikke Grækenland med Aristoteles, som var den her filosof, der gik og diskuterede med Platon, en anden filosof, og de gik sådan og talte om, hvordan skal vi indrette samfundet? Det er jo sådan set det, vi også taler om nu, hvordan skal vi indrette samfundet? Og Platon, han sagde sådan, lad os kigge op i himlen, så får vi nok nogle gode idéer. Han var sådan, han havde ikke så god jordforbindelse, mens Aristoteles, han sagde, ej, vi bliver simpelthen nødt til at diskutere med hinanden om, hvad det er, vi skal gøre. Og så begyndte han at kigge på de her politiske debatter, fordi der kom jo demokrati, kun for mændene dog, meget utilfredsstillende selvfølgelig. Men der begyndte der jo at være fokus på, hvem er det egentlig? Altså, når nogen har en idé, og der så er en debat, hvem er det så, der vinder? Er det den med den bedste idé, eller er det den, der kan formidle sin idé bedst? Så der begyndte han jo at kigge på de her dynamikker i forhold til troværdighed. Og så sagde han også, og nu kommer pointen i forhold til det her med at have et vid, altså at man ved noget, man er et vidende menneske. Det var en superdyd i antikken, og Cicero, han tog den også op, og han havde sådan et begreb, der hed, den gode mand er den gode taler. Og så gik han og filosoferede over, jamen altså, hvis man er det at være en god mand, vir bonus, kaldte han det, fordi bonus betyder god, og vir betyder mand. Så sagde han, jamen altså, hvis man skal være en god taler, så skal man vide noget om alt. Og det sagde han så, han var jo retoriker og taleskriver Cicero, så sagde han, hvis man skal være en god taleskriver, så skal man vide lidt om alting, hvad der foregår ude i verden. Fordi en tale er aldrig bare en isoleret begivenhed. Det er altid et produkt af det, der foregår i hele samfundet, i stort og småt. Så den gode mand er den gode taler, eller den gode kvinde, selvfølgelig. Ja. Nu har vi jo vores helt egen græker og husfilosof her i Millionærklubben ved Lars Svendsen. Er der noget retorisk, som han kunne lære? Et fif eller trick? Ja, det synes jeg jo. Ja, det er fint. Altså, kom med det. Jeg har jo det her, at altså, det nytter, hvad man siger. Mm. Og Lav, noget af det, der bærer dig frem, det er jo din indignation og dit engagement, og det, at du er så passioneret omkring det, du laver. Det bygger din troværdighed. Du er fagligt kompetent. En gang imellem, for at give dig et lidt større klaver at spille på, så har jeg lyst til at give dig et lille råd omkring økonomi i sproget. Mm. Fordi når du taler, så er der mange 50-kronesedler. Nu ved jeg godt, at vi ikke har så mange sedler længere, nu hvor det hele er digitalt. Ja. Men en gang imellem, Lav, så kunne du prøve at have nogle ord, som er 1000 kronesedler. Så prøv at forestille dig, du har en lang talestrøm. Mm. En gang imellem, så holder du lige en pause, og så siger du, bum, nøgleord. Og så holder du en pause, og så kører du videre. Mm. Fordi en af dine ting, som både er sådan på plussiden, men også kan være lidt minus, det er, at du kan køre dig ud af i lang tid. Men hvis du en gang imellem lige siger, når Pernille stiller dig et spørgsmål, så siger du, det er ikke et spørgsmål om enten eller. Det er faktisk både og. Ja. Pause, pause, pause, og så videre. Så der, du ved, Lav, du har mange 50-kronesedler, lidt flere 1000-kronesedlers ord. Det kan give dig lidt større klaver at spille på i din kommunikation. Man skal koncentrere pointerne noget mere, siger du. Ja. Det, du fortæller. Ja. Så du ved, inden du går i gang, ikke? Ja. Så står du lige og scanner igennem hjernen og siger, hvad er det vigtigste nøgleord, jeg vil kommunikere ud til Pernille nu? Ja. Så siger du det, så er der tyngde. Mm. Og så kan du køre videre op i tempo igen. Jeg vil så sige jo, at en af de ting, jeg prøver på faktisk, fordi vi må også som mennesker prøve at blive klogere og forbedre os, det er, at når nogen spørger om noget, så snart du begynder at fornemme, hvor vi skal hen af, så gider du ikke høre efter mere, hvad modparten taler færdigt. Men så begynder du at lede efter dit svar og opbygge det. Og det prøver jeg faktisk på at bekæmpe, fordi... Og lytte. Ja, fordi det er ofte sådan, at så snart man ligesom kan se, når vi skal derover, du kan også tit høre, især i politiske debatter, at så kommer der en, og det er sjældent sådan svar direkte på det, jeg spurgte om, så kommer der en fra en fuldstændig anden vinkel, hvor det gælder om at køre dem ned med en tank. Og det mener jeg faktisk, at jeg prøver på, for ligesom at forstå, altså det er den der med at prøve først at forstå, siden at blive forstået, fordi hvis ikke du lader vedkommende tale ud og ligesom forstå rammen af det hele, men kun det, som du selv tror til at begynde med, så kan man nogle gange komme skævt ind på den. Er det ikke en vigtig egenskab? Ja, det er virkelig. Jeg vil sige, udfor nu har jeg stået med Lars Svendsen i 7 år her i studiet, og man kan sige, at din analyse kommer overhovedet ikke bag på mig på nogen måde. Det, der er lidt med Hr. Svendsen også, når man møder andre, det er jo, at der er en del mennesker, der taler sig hen til pointen. Det vil sige, at de starter et sted, uden faktisk at vide, hvor de gerne vil hen. Så der er det jo svært at afbryde og spørge ind til. Svendsen har lidt af den, det der med, det kan jo se nogle gange, Laura, jamen, det er du taler dig varm og taler dig henad. Jo. Og så er det jo svært ligesom at bryde ind og sige, hvad sker der her? Ja. Altså det kan du ikke ligesom, hvad stiller jeg op med det? Men ja, nu ved jeg ikke, om der er nogen, der lader mærke til det her undervejs. Formentlig ikke, forhåbentlig ikke. Du bliver det rent. Men jeg har også kommet til i løbet af den her forgangne time, og sådan lige kørt derudad med noget, jeg lige godt lige vil sige. Mm. Men så har jeg blevet opmærksom på det undervejs, og så har jeg sagt, jeg tror, jeg sagde, jeg sløjfer lige tilbage til det, du spurgte om. Nu tog du kontrollen. Så Lav, du ved nu, påstår jeg. Ja. Du ved, at du har den her tendens til, at du sådan taler dig i gang og taler dig hen til pointen, og det er et super plus for dig. Mm. Men du ved, at det også nogle gange kan være rigtig godt for dig og Pernilles og dit samspil, at vores fremadrettede forhold her i stedet. Forhold. at du ved, du er opmærksom på den lille uvane, du har, med nogle gange at komme til at køre dig ud af. Og så, når Pernille stiller spørgsmålet, så noterer du lige et eller andet andet sted ind i hjernen. Okay, hvad var det nu, hendes nøgleord var? Og så, når du på et tidspunkt har talt frem til pointen, så kan du lige lave sådan en opsamling og sige, så for lige at svare helt kort på dit spørgsmål, Pernille, det mit budskab var, det var x, x og x. Så, men jeg må jo også tage lidt på mig. Jeg er jo trods alt verden. Det er jo mig, der skal binde sløjfer her. Måtte vi vende tilbage til noget andet omkring det her, fordi jeg sidder faktisk lige om firma og så videre, og de situationer der, fordi det er jo klart, at hvis en virksomhed bare kører år for år og reparerer et eller andet regnskab op og ned og sådan noget, så det er jo til, at man gør, men når det for alvor skal laves noget om, vi har det i øjeblikket med ISS, som skal nedlægge en femtedel og afvikle det. Vi har AP Møller, som skal på en eller anden måde lave integreret transport i land og så videre. Altså, så er der jo brug for nogle store især AP Møller, hvor man skal udvide forretningen i land og så videre. Ja. Altså, hvordan ser du på sådan noget i forhold til ligesom bare det almindelige? Det er jo lidt kedeligt at fortælle, at Jyske Banks regnskab var lidt dårligere. Det bliver nok bedre til næste år, ikke? Så det er jo, ja, hvad så, ikke? Men, altså, der er jo brug for noget for at mobilisere og få herren til at marchere. Altså, man kan sige, hvis du tænker på Søren Skovs generelle kommunikation. Det er jo ikke kun ham, der er jo også mere end én direktør. Altså, nogle gange er det jo én, fokuseret på én, men der er jo, de 80.000 ansatte, der er jo en del. Der skulle være en enkelt underdirektør her, det er jo. Jamen altså generelt set, når virksomheder skal igennem de svære situationer, der er selvfølgelig noget indhold, der skal være på plads. Altså hvad er fakta, hvad er vores plan? Den skal være fuldstændig skudsikker. Mm. Og dem, der skal stå på mål for det, Søren Skov og alle hans tætteste ledere, de skal jo have ro i maven. Når det så er, hvad skal man sige, ordnet i gåsøjne, så skal vi jo begynde at tænke over, hvordan skal den her forandring kommunikeres ud? Mm. Skal den kommunikeres ud som et, nu citationstegn, næste naturlige skridt? Skal den kommunikeres ud som en radikal forandring? Skal den kommunikeres ud som en midlertidig forandring? Eller er det her på vej hen mod en bæredygtig fremtid? Altså, så hvad er det store klistermærke, vi sætter på den her forandring? Det betyder ret meget for, hvordan andre opfatter det. Og nu kan det være, at jeg muligvis ikke helt sådan forstod de spørgsmål, men det er i hvert fald vigtigt i den situation, Søren Skov er i nu, at han tager det retoriske lederskab på sig. At han hver eneste gang, han møder stakeholder internt, eksternt, at han går godt frem på scenen, at han stiller sig op, stiller sig frem, har korte, klare sætninger. Jeg har den. Ja. Det er egentlig bare det, han skal sige. Ja. Godt. Lige et sidste spørgsmål. Det blev nemlig lidt Deborah Doncher i Lundbæk, ny chef. Fordi når jeg ser hende, så tænker jeg, hun er fandme dygtig. Ja. Er du enig i det? Jamen, det tænker jeg også. Nå, godt. og det, der er lidt pudsigt med det, det er jo, at jeg er jo ikke fysiker, som hun er. Så hvad ved jeg, om hun er en dygtig fysiker? Men det, jeg... Hun er den der kombination af en fagperson, der faktisk også kan sælge varen. Ja, jeg så det klip, jeg så med hende, der blev hun stillet et enormt stort spørgsmål. Og det er jo dejligt at få stillet et stort spørgsmål, så kan man jo ligesom... Selv vælge. ...tab ind der, hvor man gerne vil. Men det, hun startede med at sige faktisk i svaret her, det var, jeg har en baggrund som fysiker, og det, jeg er passioneret omkring i forhold til Lundbæk, det er... Det tager hende 10 sekunder at sige, men det er bare super skarpt. Så hun bygger sin troværdighed med sin baggrund, og så kommer hun ind med det, der er hendes passion omkring Lundbæk. Altså, det er næsten alt. Hvis hun gør det godt, så tænker man, okay. Hvis nu hun havde rodet sig ud i en lang sætning, som man ikke havde forstået halvdelen af, og så kunne man sidde tilbage og tænke, nå okay, måske var hun god, måske ikke, vi ved det ikke. Men bare det, at hun kan svare så kort og klart, det gør en masse godt for hendes troværdighed. På 10 sekunder, en power circle. Ja. Mette Højen. Power circle er en bevægelse, du gør foran dit krop, din overkrop, så du bevæger din højre hånd rundt i en cirkel foran dig. Det betyder, at du lige pludselig selv kan se, hvad du siger, og det hjælper dig til at få holdt nogle pauser. Lars Svendsen, ja. Så fremadrettet, der kigger jeg bare nogle gange på dig og siger power circle. Ja. Kan man stå og fægte med sådan en hånd i luften? Det er kun, når man træner, Lav. Det er kun, når man træner. Så ellers når du kan du gøre det rent visuelt. Så tager du cirklen Mette Højen, tak fordi du var med os. Du har skrevet bogen, der hedder Når tale er guld, hvis man vil ligesom dykke længere ned i det her. Vi stak lidt af for aktiemarkedet i dag, men Jyske Bank er ude med regnskab. Vi er tilbage igen i morgen og tager aktiebolden op. Fortsæt rigtig god dag.